ของอายรับได้เป็นบางเวลาขอโทษเลยหลายเด้อลาวันน้องโทรมาอายบอกลารับเมียนั่งอยู่เคียงอายเฝ้าปิดเสียงเครื่องโทรศัพท์เหลือบเห็นเบอร์โชว์อยากรับกลัวเมียจับได้ไล่ทันเมื่อได้อยู่บ้านพันยาว้าวแบบเปิดอกเลยว่าผู้หญิงโทรมาบ่รับทั้งนั้นปิดเครื่องชาร์จไฟหรืออาจเปิดไฟเลือกใช้แบบสั่นบ่รับสายก็ให้หูกันว่าอ้ายนั้นอยู่ในอันตรายติดต่อบ่ได้ก็ไม่ต้องฝากข้อความย่านคนอยู่เฮือนเพิ่นถามเห็นข้อความแล้วสิสงสัยอายขอรับปากสิเฝ้าโทรหาเมื่อยามปลอดภัยขอร้องน้องอย่าน้อยใจหากอายเงียบไปให้อดใจรอมือถือของอายรับได้แค่บางเวลาอย่าเฝ้าทิมอายเด้อลาอย่ามีหลับตาสิโทรไปง้อคบคนมีเมียอย่าอารมณ์เสียเวลาติดต่อพอระบมลบยานเมียพอมือถือนี่น้อยี่ห้อได้ก็ไม่ต้องฝากข้อความย่านคนอยู่เฮือนเพิ่นถามเห็นข้อความแล้วสิสงสัยอายขอรับปากสิเฝ้าโทรหาเมื่อยามปลอดภัยขอร้องน้องอย่าน้อยใจหากอายเงียบไปให้อดใจรอมือถือของอายรับได้แค่บางเวลาอย่าเฝ้าทิมอายเด้อลาอย่ามีหลับตาสิโทรไปง้อคบคนมีเมียอย่าอารมณ์เสียเวลาติดต่อพอระบมลบยานเมียพอมือถือนี่น้อยี่ห้อ